passa på att det är riktig nivå, saxlöv, så block. Så det som kommer bort till så sker det inte någon ändring på monitor. Jag skulle egentligen ha haft den här. Så du mer kopplar? Nej, det är ett minut på 7. Shit. Mer eller mindre. Det är över kvart på liksom. Så är det här vann eller förris? Ja. Mm. Kyrkan så är det inte så fint eller vad man ska säga. Jag tycker det ska vara fint. Jag tror man bara ska komma in hit och känna vad domkyrkan är. Som jag har skönt det så är det bara en kyrka inne i en by. Inne i selve, i centrum i byen liksom. Hovedkyrkan. Ja, och så är det liksom en sån där dypare tanke om vad kristendom kan bety eller kan vara. Det är samlingsstöd för det troende.